الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضیلت والے ایام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک سے محبت بھی عطا فرمائے، اسے خوب پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج کے سلسلے کا عنوان، کل فضائل مکہ المکرمہ یہ تھا، اور آج سلسلے کا عنوان ہے فضائل مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر، وہ عظیم جگہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں ترستی ہیں۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے سب سے زیادہ اس جگہ کے لیے جگہ پر جانے کے لیے تمنائیں کی گئیں، اس کے فضائل کے اوپر قصیدے لکھے گئے۔ یہ مدینہ منورہ وہ خطہ زمین ہے، وہ خطہ ارض ہے۔ اللہ اکبر، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کا بھی سلسلہ ہمارا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو اور وہ کسی خوش الہان قاری قرآن کی آواز میں ہو تو کیا ہی بات ہے، دل کرتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سنتے رہا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کا موضوع ہے فضائل مدینہ منورہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بات کر مدینے کی، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، دو جہاں میں ہے یہی بس قرینہ جینے کا. اللہ آئیے اپنے عشق کو مزید بڑھانے کے لیے ہمارے نسخہ موجود ہے, دیکھیے آج کیا کلام سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. مائک رسول اللہ, اللہ کی رضا اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے, رضا کی نیت سے انشاءاللہ نعت پڑھوں گا, آپ بھی انہیں نیتوں کے ساتھ نعت سماعت فرمائیں انشاءاللہ. پریوے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو, جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر آقا, تمنا ہے جب چلو میں میرا ذات سفر بس تیرا ہو میرا ذات سفر بس تیرا غم ہو جدھر دے سلسلہ فضیلت والے ایام، موضوع فضائل مدینہ منورہ اور کلام بھی مدینہ شریف کے فضائل پر پڑھا گیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے پیج نمبر 323 پر الموجم الکبیر کے حوالے سے یہ فضیلت تحریر ہے، کہ حضرت سیدنا افلح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا یزید بن ثابت اور میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے قریب سے گزرا. یہ دونوں مسجد جنائز کے پاس بیٹھے تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا تمہیں وہ بات یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسی مسجد میں بیان فرمائی تھی؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں وہی نا مدینہ شریف کے بارے میں. کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال تھا کہ عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں زمین کی فتوحات یہ کھول دی جائیں گی اور لوگ اس کی طرف نکل کھڑے ہوں گے تو وہ خوشحالی اور عیش و عشرت اور لذیذ کھانے پائیں گے, پھر اپنے حج یا عمرہ کرنے والے بھائیوں کے پاس سے گزریں گے تو ان سے کہیں گے کہ تم تنگ دستی اور سخت بھوک کی زندگی کیوں گزار رہے ہو, یعنی جو مکے اور مدینے کے اندر ہیں, تم تنگ دستی اور سخت بھوک کی زندگی کیوں گزار رہے ہو. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ جانے والا اور رہ جانے والا, بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جانے والا اور رہ جانے والا, جانے والا اور رہ جانے والا, جانے والا اور رہ جانے والا, اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے جو اس میں ٹھہرا رہے اور مرنے تک تنگ دستی اور سختی پر صبر کرے, میں اس کی گواہی دوں گا یا اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. تو کیا برکتیں ہیں مدینہ منورہ کی. آئیے سب سے پہلے تو جو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم یہ سنیں کہ مدینہ منورہ کے فضائل کیا ہیں. اللہ اکبر, کئی فضائل و برکات یہ بیان ہوئے. جی احمد بھائی, مدینہ منورہ کے کیا فضائل و برکات یہ بیان ہوئے, کچھ سنا کر ہمارے اسلامی بھائیوں کے عشق کو مزید گرمائیں. امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کے 130 حکایات میں جب مدینہ شریف کی زیارتوں کا تذکرہ کیا, سبحان, بڑے اچھے الفاظوں سے ابتدا کی, فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ذکر مدینہ عاشقان رسول کے لیے باعث راحت قلب و سینہ ہے. سبحان اللہ. عشا کے مدینہ اس کی فرقت میں تڑپتے اور زیارت کے بے حد مشتاق رہتے. سبحان, دنیا کی جتنی زبانیں ہیں جس قدر قصیدے, مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے ہجر و فراق اور اس کے دیدار کی تمنا میں پڑے گئے یا پڑھے جاتے ہیں, اتنے دنیا کے کسی اور شہر یا خطے کے لیے نہیں پڑے گئے. صحیح, ماشاءاللہ. اور نہیں پڑھے جاتے. صحیح, جسے ایک بار بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے, مدینہ پاک کا دیدار اس کو ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے اور مدینہ میں گزارے ہوئے حسین لمحات کو ہمیشہ کے لیے یادگار قرار دیتا ہے. یعنی اب جیسے ایک مرتبہ جس عاشق رسول کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی, اب زندگی بھر جب بھی اس کے سامنے مدینہ پاک کا ذکر خیر ہوگا ایک چاشنی سے آتی. یعنی اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے نا صرف, اور یہ ٹاپک تھا کہ کل جو سنا کہ بھائی کل مدینہ پاک کا کے فضائل پر جو ہے گفتگو ہوگی, تو ایک خوشی جو ہے دل میں. بالکل, اور صحیح کہا کہ وہ ساری باتیں وہ ذہن کے اندر دوبارہ, وہ کہ ہم بھی گئے تھے اور وہاں پر یہ دیکھا تھا, وہاں پہ یہ دیکھا تھا. لیکن احادیث کریمہ میں جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ مسلم شریف کے حدیث پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ. اللہ, یعنی جو بھی گھاٹی جو بھی راستہ ہے مگر یہ کہ اس پر دو فرشتے ہیں جو اس راستے کی اس گھاٹی کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان, حفاظت کرتے ہیں. یعنی اب ہم دیکھیں کہ دنیاوی طور پر یعنی بعض علاقے سے ہوتے ہیں جن یعنی انسان جن کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح صحیح, پہرہ دیتے ہیں. یہاں پر فرشتے جو ہے اللہ تبارک, پورا فرشتہ یوں سمجھیں کہ مدینہ منورہ یعنی وہ پورا شہر, جی ہاں, یہ اس ان کے پہرے میں. اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ کوئی گھاٹی کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے موجود ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں. اب اس حدیث پاک کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بہت عظیم بزرگ ہیں, انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی, بہت عاشق رسول تھے. سبحان, تو فرماتے ہیں کہ اس روایت میں مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے. سبحان, فضیلت کا بیان ہے. اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی, کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا ہے. سبحان اللہ. گھیرا ہوا ہے سبحان اللہ. یہ الفاظ امام نووی شرح مسلم کے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے دل میں مدینہ پاک کی ایسی محبت پیدا کریں کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ آج یعنی دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ خوبصورت ممالک خوبصورت شہروں کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا گر تو بھی دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. فضل بھائی ہم ایک دعا کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما. فی الدنیا حسنا, دنیا کی بھلائی عطا فرما. دنیا کی بھلائی کیا ہے اس میں بہت تفصیل ہے, لیکن قرآن پاک کی ہی ایک اور آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا. اللہ اکبر. کہ جو لوگ مظلوم ہو کر جن لوگوں نے ہجرت کی, توجہ رکھے گا, جن لوگوں نے مظلوم ہو کر ہجرت کی ضرور ہم انہیں اچھی دنیا میں بسائیں گے. فی الدنیا حسنا, دنیا میں ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے اچھی جگہ دیں گے. تو جن لوگوں نے مکہ پاک سے ہجرت کی اور مدینے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کا مقام دیا, مدینے میں جگہ دی, تو جو دعائیں ہم فی الدنیا حسنا مانگتے ہیں وہ فی الدنیا حسنا, حسنا سے مراد مدینہ طیبہ ہے. ایک تفسیر یہ بھی ہے, تو دنیا میں اچھا مقام مدینے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے انہیں دنیا میں ہی مدینہ منورہ عطا فرمایا, اور مدینہ منورہ کی دعا ہم سب مانگا کرتے ہیں. اچھا یہ بات تو مسلم ہے کہ مکہ مکرمہ بھی برکت والا, مدینہ منورہ بھی برکت والا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لے آئے جی, اب یہاں سے جو ان کی جو محبت, ان کا جو سمجھے کہ مدینے سے جو عشق ہو گیا, کیونکہ پہلے یہ زمین مدینہ چینل کے ناظرین سب سے پہلے یہ زمین یثرب یہ کہلاتی تھی, اور یثرب کے معنی بیماریوں والی جگہ. اور جب سرکار علیہ السلام کے مبارک قدم یہاں پر آئے اسے مدینہ النبی یہ کہا جاتا ہے, نبی کا شہر. اور آہستہ آہستہ جا کر یہ لفظ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ منورہ یہ ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ پاک میں تھے تو مکہ پاک محبوب تھا. کیا بات ہے. اور ابھی بھی بعد میں بھی مکہ پاک محبوب رہا. جی. لیکن ایک دعا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ جو شہر مجھے محبوب تھا میرا وہاں سے نکلنا ہو گیا. اللہ اللہ. جو شہر مجھے محبوب تھا میرا وہاں سے نکلنا ہو گیا, تو اب تو مجھے ایسے شہر میں بسا جو تجھے محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان. تو پھر اس دعا کا ثمرہ اور اس دعا کا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں مقیم ہوئے. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یقیناً قبول ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ میں مقیم ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں مدینہ منورہ زیادہ محبوب ہے, کیونکہ حضور نے یہ دعا کی کہ مجھے مکہ محبوب تھا, میں مکے سے تو نکل چکا, تو یا اللہ مجھے ایسی جگہ بسا دے جو جگہ تجھے محبوب ہے. کیا بات ہے. تو وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مدینہ محبوب ہے ہی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مدینہ محبوب ہے, کیونکہ محبوب اپنے حبیب کے لیے وہی جگہ اختیار کرتا ہے جو اس کو خود محبوب ہوتی ہے. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس جگہ کا چناؤ کیا ہے وہ مدینہ ہے. تو مدینہ اللہ کے ہاں محبوب, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ سے کیسی محبت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مدینہ منورہ کو ہمارے لیے ایسا محبوب بنا دے, ایسا محبوب بنا دے جیسے ہم مکے سے محبت کرتے تھے, بلکہ مکے سے زیادہ محبوب ہمارے لیے مدینہ بنا دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ ثمرہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر سے کیسی محبت فرماتے کہ جب کبھی سفر سے واپس آ رہے ہوتے اللہ اور جب شہر مدینہ کے قریب پہنچتے تو اپنی سواری کو ایڑ لگاتے اور جلدی کرتے, مدینے پہنچنے کے لیے جلدی فرماتے مدینے کے شوق میں مدینے کے محبت میں. اور ظاہر ہے کہ جب گھوڑے تیز دوڑے تو گرد و غبار اڑتی ہے, تو کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر کپڑا رکھ لیتے تھے, امامے کا شملہ رکھ لیتے تھے یا چادر کا کنارہ رکھ لیتے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے ان کی چادر ہٹاتے. اللہ اللہ اللہ. کہ مدینے کی خاک خاک کے شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے اپنے چہرے پر لگنے دو. سبحان اللہ. اور اپنے چہرے سے مدینے کی خاک صاف کرنے سے بھی منع فرماتے تھے کہ خاک شفا لگی ہے تو اس کا لگنا تو باعث سے برکت ہی ہے, وہاں سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتی ہے, ہمارے چہرے پر لگتی ہے. تو جو مدنی چینل کے ناظرین, جو مکہ مدینے کی حاضریاں جن کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہیں یا پھر کبھی جائیں, خاص اس بات کو توجہ میں رکھیں کہ کبھی اپنے چہرے سے غبار مدینہ صاف نہ کریں. غبار مدینہ لگنا تو بڑی سعادت ہے. لفظ یثرب جو آیا تھا نا, جی جی, اس پر تو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ واجب ہے اس پر جو مدینے کو یثرب کہے. صحیح. اور ہمارے علماء کرام, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو یثرب اگر کہے تو اس کے کفارے میں 10 بار مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کہے. لال بھائی نے وہ جو مدینہ شریف کی خاک کی بات کی ہے, جی, تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے, عاشی کے سامنے کوئی مدینے کی یا مدینے سے نسبت رکھنے والی چیز کو برا کہے گا تو اللہ اکبر. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس گستاخ کو, اس گستاخی پر 30 درے لگائے جائیں. اللہ مدینے وہ خاک شفا, وہ حدیث پاک ملتی نا کہ الغبار المدینہ شفاء من الجزام, کہ مدینے کی غبار جو ہے یہ جزام جیسے مرض کے لیے جو ہے یہ شفا ہے. تو اللہ تبارک جزام کا مرض کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاؤ. یہ بھی یہ اس کو اگر آپ ارشاد فرمائے, یعنی ٹیڑھا پن جس کو ہم کوڑ کہتے ہیں, کہ پیدائشی ایسا ہو کہ جو کوڑی ہو اس کو جزام کہا جاتا ہے. تو یہ بات بتائی گئی کہ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کی دوا نہ پہلے تھی نہ اب ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 دوائیں, وہ 3 بیماریاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ پیدائشی اندھا, اس کو کبھی یہ آنکھیں نہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی اور اب بھی یہ ٹیکنالوجی طب بڑے عروج پر ہے, مگر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ پیدائشی نابینا یہ بینا ہو سکے, کیونکہ اس کے بعد کا تو چلو اس کو پروسیس کر کے آج کل بڑی سائنس ترقی کر لی ہے سائنس نے. اچھا, ایک تو پیدائشی نابینا, پیدائشی اندھا, دوسرا پیدائشی کوڑی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا, اس طریقے سے موت, اس کے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی یہ نہیں ہے, یوں سمجھے کہ اس کا وہ نہیں ہے, مگر اللہ اکبر فرمایا کہ الغبار المدینہ شفاء من الجزام, کہ مدینے کی خاک جو ہے یہ جزام کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا تھا. مگر بالکل درست فرمایا, مگر علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں, جی جی, کہ خاک شفا فائدہ اسی کو دیتی ہے جو یقین رکھتا, جو یقین رکھتا ہے, بالکل منکر کو فائدہ نہیں دیتی, نہیں دیتی. یہ بھی ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے, والذی نفسی بیدہ, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اللہ کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یاد فرما کے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غبار مدینہ میں ہر مرض سے شفا, ہر مرض سے شفا, شفا اوہا من کل لدا, ہر مرض سے شفا ہے. مگر علامہ زرقانی کی وہ بات بھی یاد رہے, شفا اس کو ملے گی کہ جو یہ یقین رکھے کہ اس سے شفا ملے گی, سبحان, اور جو منکر ہے تو اس کو وہ فائدہ بھی نہیں دیتا. اور یقین اسے کہا جائے کہ یقین کہتے ہیں نا اسے, کہ بھائی اس طرح اس چیز کو یقین کس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, تو ایک نوجوان اپنے گھر سے جو ہے نا وہ چھتری کھولی اس نے, ٹن لگا اس کی طرف, میدان کی طرف. تو کسی نے کہا کہ بھائی ابھی تو بارش برسی نہیں ہے, ابھی تو نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں اور تم نے ابھی سے ہی چھتری کھول دی. تو انہوں نے کہا کہ جب جائیں گے نماز پڑھیں گے تو یہ یقین ہے کہ بارش ضرور برسے گی, اللہ, اس کی تیاری میں ابھی سے میں نے چھتری لے لی ہے. اس کو کہتے ہیں یقین. جب ایسا یقین ہوگا تو کیوں پھر جو ہے نا وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کی ہواؤں کے لیے اور یہاں کی مدینہ پاک کی ہوا اور یہاں کی فضا کے بارے میں بھی فرمایا, ہذا ارواح طیبہ, سبحان اللہ, یہ جو ہوائیں ہیں, یہ پاکیزہ فضائیں ہیں, یہ بڑی پاکیزہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جب عاشق صادق شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عمل دیکھتے ہیں, تو اگر کوئی ایک نیا آدمی دیکھتا ہے تو اسے ایک بعض اوقات ایک جنون کی سی کیفیت لگتی ہے کہ یہ مدینے سے محبت اور ایسی کہ وہاں کے خار کو چومنا, وہاں کے کانٹوں کو چومنا, تو وہاں کے در و دیوار کو چومنا. تو ایک تو مدینے کی یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ وہاں مقیم ہے تو وہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کی گرد و غبار سے محبت فرمائی, شہر مدینہ سے محبت فرمائی, وہاں کی گرد و غبار کو خاک شفا خود کہا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے, اپنے ظاہری وصال سے پہلے اپنی حیات طیبہ میں خاک مدینہ اور مدینے کا یہ رتبہ بیان کیا. بلکہ مجھے ایک حدیث سے پاک یاد آ رہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث تین بار ارشاد فرمائی, اللہ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے جس زمین کا انتخاب کیا ہے, یعنی جہاں میری قبر ہوگی, جہاں میرا مقبرہ ہوگا, دنیا کی سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں میرا انتقال ہوگا. اللہ سبحان اللہ, جہاں میرا وصال ظاہری ہوگا دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین بار فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ وصال ظاہری کہاں فرمائیں گے, آپ کا دائمی ٹھکانہ, آپ کا دائمی جو سکونت ہے وہ کہاں ہوگی, یہ بھی آقا جانتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصال سے پہلے ہی بتا رہے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. اور زمین کا وہ ٹکڑا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے بوسے لے رہا ہے, اللہ اللہ, ٹکڑا تو عرش سے بھی افضل ہے, بے شک, اور کعبے سے بھی افضل ہے, ہر چیز سے افضل ہے. ماشاءاللہ, ہمارے محمود بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, آپ کو مرحبا کہتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ امین بھائی, مگر امین بھائی تو ہمارے مبلغ بھی ہے نا. امین بھائی محمود بھائی آپ نے کہا کہ یہ بھی مبلغ ہے, یہ مبلغ ہمارا ہر نعت کا مبلغ ہے. ماشاءاللہ, یہ بالکل یہ صحیح بات کی, میں رجوع کرتا ہوں. محمود بھائی مبلغ ہیں, کئی یادیں بھی ہیں مدینے کی, ماشاءاللہ. اچھا امین بھائی, آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ ہے اور مدینہ طیبہ ہے, کتنی باتیں کہی جائیں. سبحان اللہ, فرمایا نا کہ یہ توبہ توبہ, کہ یہ مدینہ توبہ ہے, طیبہ ہے, یہ تو سسرا کرنے والا ہے. مدینہ منورہ کے اور نام کیا ہیں؟ یوں تو ہمارے علماء اکرام نے مدینہ المنورہ کے 100 نام سے زائد بتائے ہیں, یعنی 100 نام سے زائد, 100 نام سے زائد لکھے ہیں. کیا بات ہے, اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اتنے نام کس شہر کے ہوں؟ صحیح, یہ فضیلت مدینہ المنورہ ہی ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برکت کے لیے 12 نام پیش کرتا ہوں. کیا بات, ارشاد, سب سے پہلا مدینہ, سبحان اللہ, جو ہمارے ہر عاشق رسول کی زبان پر موجود ہے, مدینہ. دوسرا نام ہے مدینۃ الرسول, سبحان اللہ, یعنی کتنا میٹھا نام ہے. کیا بات, مدینۃ الرسول طیبہ, صحیح, دار الابرار, سبحان اللہ, توبہ, سبحان اللہ, مبارکہ, صحیح, ناجیہ, صحیح, عاصمہ شافیہ, سبحان اللہ, حسانہ, سبحان اللہ, جزیرۃ العرب, سبحان اللہ, اور سیدۃ البلدان, سبحان اللہ. یہ سیدۃ البلدان یعنی تمام شہر جتنے ہیں ان سب کا سردار, بے شک. اور آپ نے یہ کہا نا ابرار کے حوالے سے, کیا وہ تھا کہ دار الابرار, شہر الابرار, یعنی دار الابرار, دار الابرار, کہ جہاں پر جو ہے نا وہ, یعنی سمجھے کہ ابرار کہتے ہیں نیکوں کو, ان الابرار لفی نعیم, سبحان اللہ, دار الابرار کے نیکوں کا جو ہے نا وہ گھر ہے. اور گھر کے اوپر ایک روایت یاد آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المدینہ تو قبۃ الاسلام, کہ مدینہ یہ اسلام کا قبا ہے, وہ دار الایمان, اور ایمان کا گھر ہے, وہ ارض الحجرتی, اور میری ہجرت کی جگہ ہے, وہ مسو الحلال والحرام, اور حلال اور حرام کے احکامات نازل ہونے کی جگہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب کرے. آمین. سچی بات یہ کہ یہ عشق مدینہ یہ امیر علیہ سنت سے یہ ملا ہے, اور ظاہر بات ہے انہوں نے عاشقوں کو پڑھا, انہوں نے عاشقوں کو دیکھا, تو انہی عاشقوں کے اندر سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا یہ سمجھے کہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو کیا فرماتے ہیں عتیق بھائی, امام مالک کا عشق مدینہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ, مطلب مدینہ شریف کی گفتگو ہو رہی اور عاشق مدینہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو پھر تو سبحان اللہ, مطلب یہ ایسے زبردست عاشق رسول تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے کہ ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ, جس کو ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو, سبحان اللہ. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, واقعہ تھوڑا طویل ہے, کہ جب دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر اتنے عمدہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں, اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے عمدہ گھوڑے نہیں دیکھے, تو فرمانے لگے, خود امام شافی نے فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عمدہ گھوڑے کہاں سے آئے, تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تحفے میں ملے ہیں, اور ارشاد فرمائے کہ سب کے سب تمہیں تحفے کے طور پر دیتا ہوں. اللہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ایک گھوڑا تو اپنے لیے رکھ لیجئے. اب اس پر جو الفاظ تھے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے اللہ اللہ کہ وہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور ہے اللہ اس کو اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے کس طرح روندوں. اللہ اللہ میرا عشق اس کی اجازت نہیں دیتا, تو سب کے سب تحفے میں دے دیے ہیں. اور سبحان اللہ عشق رسول کا ان کا انداز, ان کی شان اور مرتبہ کہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں, اور حدیث شریف کے درس دیتے بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈسا. اب بچھو کا ڈسنا کتنا خطرناک ہوتا ہے, تو میں اپنا بتاؤں کہ مجھے بھی بچپن میں ایک مرتبہ بچھو نے ڈسا تھا, اور مجھے یاد تھا کہ پورا دن اور رات میرے دانت بچتے رہے تکلیف سے. اللہ تعالیٰ قبر کے بچھو اور سانپوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو 16 مرتبہ اس بچھو نے ڈسا, لیکن درس حدیث آپ نے بیان کرنا موقوف نہیں کیا. آپ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے, اور جب درس حدیث ختم ہوا تو جنہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے چہرے پر کچھ رنگ کی تبدیلی دیکھ رہے تھے, آثار دیکھ رہے تھے, تکلیف کے آثار تھے, تو کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا تو بچھو نے مجھے اتنے مرتبہ ڈسا, لیکن کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو میرے عشق نے اجازت نہیں دی کہ اس کلام کو موقوف کر دوں. اللہ اکبر. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا نا, تو وہ الفاظ میں بیان کروں گا جو لکھے ہوئے ہیں, خوب جھک جایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہوئے خوب جھک جایا کرتے تھے. پوچھا گیا کہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے, تو اس پر کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم وہ دیکھتے تو یہ سوال مجھ سے نہ کرتے. آنکھ والے تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اللہ اکبر. یہ انداز سے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل ہے, بڑے عشق اللہ تعالیٰ ان کے صدقے. کبھی بھی ہمیں منورہ میں آپ نے یعنی بولو براز نہ وہ کیا جی, بلکہ ہمیشہ باہر تشریف لے جاتے, مگر یہ بھی انداز ہوتا کہ کبھی مدینہ چھوڑ کر گئے بھی نہیں, کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کے اندر وہ. یہاں پر ایک بات کہ امیر علیہ سنت شیخ طریقت اس موجودہ دور میں یعنی امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ عاشق مدینہ مشہور تھے, کہ تمام یعنی علماء جانتے ہیں کہ یہ عاشق مدینہ ان کے نزدیک جو ہے ان کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ یعنی شہر مدینہ شہر مکہ مکرمہ سے افضل. اور یہی مسلک جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, لیکن اکثر جمہور علماء جو ہے اس بات کے قائل, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا کہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہے کہ شہر مدینہ سے شہر مکہ افضل ہے, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاص طور پر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک رہا کہ یہ جو ہے مدینے کو افضل جانتے ہیں. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی جو ہے وہ مذہب ہے کہ ہم بھی مدینہ منورہ کو افضل جانتے ہیں. اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور میں مشہور تھے عاشق مدینہ, عاشق مدینہ یعنی مدینہ میں پیدل چلتے, کبھی بولو براز نہیں کیا, اور اتنا ادب اتنا ادب کہ جیسا کہ ہمارے عتیق بھائی نے بیان کیا کہ گھوڑے تحفے میں دے دیے. اللہ اب اس موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں عاشق مدینہ کے نام سے پوری دنیا میں کون سی شخصیت جانی جاتی ہے, کیا بات ہے, یعنی جن کو اگر یوں یعنی ان کی پہچان جو ہے نا عاشق مدینہ ہو گئی پہچان, اور یہ صرف ان کی نہیں ان کے مریدین ان کے متعلقین کروڑوں لوگ جو ہے نا بھاگے ہیں ان کے, یعنی اب جس کی زبان پر مدینہ یعنی مدینہ کا لفظ جو ہے نا کہنا, اور اتنا مطلب جو ہے نا مدینے سے محبت, اتنا مدینے سے تڑپ, اور پھر اس وقت جو ہے مدینہ منورہ میں عاشقان رسول جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں, تو وہاں پر ابھی اس مرتبہ جو ہے رمضان شریف میں عبدالحبیب بھائی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا لگتا کہ یعنی 70% جو ہے پاک و ہند کے عاشقان رسول جو ہے مدینہ منورہ میں رمضان شریف. ایک حدیث پاک کا جملہ یاد آ رہا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک سے زائد بار یہ فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون, یہ متعدد جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا, اہل مدینہ کو خبر دی صحیح یمن فتح ہوگا اور وہاں کے لوگ آ کر بڑی تعریف کریں گے کہ وہاں اتنا اچھا, اتنی شادابی ہے, اتنی موسم اچھا ہے, اور وہاں جی وہاں پر جو ہے کھیتی باڑی اچھی ہے, زراعت اچھی ہے, تو وہاں چلنا چاہیے اور وہاں زندگی گزارنی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فل مدینہ تو خیر الحم لوکانو یا علمون, مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے اگر جانے. پھر آپ نے فرمایا یمن کے بعد شام فتح ہوگا, اللہ پھر وہاں کے لوگ اگر تمہیں کہیں گے کہ وہاں چلو وہاں کی زندگی اچھی ہے, لیکن المدینہ تو خیر الحم لوکانو یا علمون, مدینہ ہی بہتر ہے اگر تم جانو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ عراق فتح ہوگا, پھر فرمایا کہ مدینہ ہی بہتر ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بار مدینہ کو بہتر کہا ہو تو اور کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے. اچھا مجھے بتایا گیا کہ کالز آئی ہوئی ہیں اور یہ موضوع کے متعلق ہیں, ضرور تاکہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شامل. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عقیل احمد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اس وقت مدینہ شریف کی یاد سے معمور مدینہ چینل پر جو سلسلہ ہے بہت ہی پیارا ہے, اور ذکر مدینہ سے ہمارے قلوب کو معطر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ ہے فضیل بھائی اور امین بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. شاید آپ کو یاد ہو امیر اہل سنت نے ایک واقعہ مدینہ شریف کے حاضری سے متعلق کسی دیوانے کا سنایا تھا. 3 روپیہ ملتان, ملتان شریف سے 3 روپیہ ملتان, 3 روپیہ مدینہ, 3 روپیہ مدینہ, اور پھر واپسی میں 3 روپیہ ملتان. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو پلیز سنا دیجئے تاکہ یاد مدینہ اور تازہ ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ عزوجل یہ بڑا ہی زبردست واقعہ امیر اہل سنت نے سنایا تھا, تو میں کوشش کرتا ہوں. میرا خیال یہ کہ غالباً عاشقان شکایت میں موجود ہے, موجود ہے. تو جو امیر اہل سنت نے لکھا ہے کوشش کرتے ہیں آپ کو وہی سنائیں, اور آپ نے امین بھائی کا کہا تو امین بھائی کی زبان ہی سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ڈھونڈ دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. جی اور کال سنیں. میرا نام محمد نویر اتاری, میں راول پنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ فضیلت والے ایام اور موضوع بھی آئی ماشاءاللہ الحمدہ بہت ہی پیارا ہے, فضائل مدینہ المنورہ. زہر بھائی جب جیسے یہ موضوع میں نے دیکھا, مدینہ مذاکرہ ختم ہو نیند آئی ہوئی تھی, تو اس کے بعد جب میں نے موضوع دیکھا فضائل مدینہ المنورہ تو نیند اڑ گئی. آگے جب گفتگو سنی آپ لوگوں کی تو ماشاءاللہ الحمدہ دیر مدینہ مدینہ ہو گیا, بلکہ باغ مدینہ ہو گیا. جزاک اللہ. امین بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں ایک کام پہ شرد مدینہ, اس لیے اطار جان دل سے پیارا یہ رہتے ہیں وہ میرے آقا میرے دل بر مدینہ میں. سبحان. تو آپ کو یوں کریں کہ یہ آپ جیسے آپ کو بھی شاید آپ نے بھی جب کال ریکارڈ کروائی ہوگی تو آپ نے محمود بھائی کو نہیں دیکھا ہوگا نا جیسے. اچھا اب یہ کہ وہ یہ واقعہ امین بھائی سنائیں گے انشاءاللہ, اور کلام محمود میں پڑھ دے تاکہ دونوں حاضری ہو جائے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مسجد نبی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام عرض کرتے ہیں, تو ہمیں اس وقت صرف سنہری جالیاں ہی نظر آتی ہیں, اور بعض لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ وہ اندر بھی جھانکتے ہیں, تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ایک تجسس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اندر کس طریقے کا نقشہ ہے, کیا مزارات ہیں, یا اس طریقے کی اندر کوئی ایسا نقشہ ہو جو ہمیں پتہ چلے کہ اندر کیا ہے, پردے ہیں یا مزارات ہیں یا کس طریقے سے قبر مبارک جو ہے وہ بنی گئی ہے. برائے مہربانی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل اس سوال کا جواب بھی ہمارے بلال مدنی بھائی کو میں عرض کروں گا کہ وہ دیں. اور اس کے ساتھ آپ کی بات آپ نے بہت زبردست بات کہی, دیکھتے بھی ہیں, تو سب سے پہلے تو دیکھنا بلال بھائی کیسا. ٹھیک ہے, اچھا دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں حاضری کا طریقہ کیا. ٹھیک ہے, اور تیسرا یہ کہ اب جو موجودہ کلچر ہے کہ یہ معاذ اللہ, یعنی آپ یقین کریں میں نے تو ایک بار دیکھا کہ ایک جنا جو ہے نا وہ سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے کھڑا اور جو ہے نا وہ کر رہا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی یہ بھی ہم سنیں گے کہ پیٹ کر کے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو آپ بلال بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو سوال ہے اس کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کتاب بھلے مجھے دے دیجیے میرے کو بتائیے, میں نکال دیتا ہوں. اور بلال بھائی جی کے جواب سے آپ جی ماشاءاللہ. آپ نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اندر جو ہے وہ جھانکنا کیسا اور زیارت کا جو ادب ہے وہ کیا ہے, اور پھر اس کا نقشہ جو ہے وہ کیا ہے, سنہری جالیوں کے اندرونی جو نقشہ ہے. صحیح, اندر جھانکنا تو ادب کے خلاف ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو مزار پر حاضری کے آداب لکھے ہیں صحیح. ان میں سے ادب یہ ہے کہ قدموں کی جانب سے حاضری دی جائے صحیح. جب بھی کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کوشش کر کے قدموں کی جانب سے حاضر ہوں, اور جنت البقیع سے اگر آئیں گے تو انشاءاللہ جنت البقیع کے سامنے باب بقیع سے آئیں گے تو قدموں والی سمت سے داخلہ آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور چار ہاتھ دور کھڑے ہو کر سلام عرض کریں. صحیح. سلام عرض کرنے کے بعد اس کے بعد پھر فاتحہ پڑھیں. صحیح. یہ میں آداب بیان کر رہا ہوں کسی بھی بزرگ کے مزار پر اگر حاضری صحیح. ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو وہاں طریقہ تھوڑا مختلف ہے. صحیح. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب حاضر ہوں تو انتہائی ادب و شوق کے ساتھ ہاتھ بندے ہوں, نگاہیں جھکی ہوں, اور دل میں یہ خیال ہو کہ ایک مجرم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, ظاہر نصیب آنسو بھی بہ رہے ہوں, اور اس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو. ہر ایک عاشق کا انداز مختلف ہو سکتا ہے, ہر ایک کا ذوق مختلف ہو سکتا ہے, تو سنہری جالیوں سے کم از کم چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں, اور سلام عرض کرنے کے بعد قرآن پاک کی وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت تلاوت کریں اور اس کے بعد کم از کم 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں, اور وہاں جو درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا جو درود پاک کا صیغہ جس سے آپ کی محبت اور شوق بڑھتا ہو وہ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعائیں کریں, فاتحہ پڑھیں, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائیں کریں, اپنے دل کی باتیں کریں. اور یہاں ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں تو سلام عرض کر کے ایک تھوڑی دیر کے لیے توقف ہونا چاہیے, ایک خاموشی ہونی چاہیے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو جواب بھی ضرور آتا ہے, اور اگر عشق اجازت دے تو بلکہ یہ تمنا کریں, یہ کوشش کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سلام عرض کر رہا ہوں اور جواب لے کر جاؤں گا, جب تڑپ سچی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کرم بھی ضرور فرمائیں گے. اچھا دوسری بات یہ پوچھی کہ اندر جھانکنا, تو ظاہر ہے کہ جب چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہونے کا حکم ہوا تو اندر جھانکنے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے, اور ساحل کی یہ بات درست ہے کہ تجسس ہوتا ہے اس سے جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ سمجھ لیں کہ اندر کا نقشہ کیا ہے, کیا اندر جھانکنے سے آپ کو مزار مبارک نظر آ جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. صحیح. اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف فرما ہے آپ کے کندھوں کی جانب, مبارک کندھوں کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے. صحیح. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کندھوں کی جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے, تو یوں تین قبور ہیں. اچھا یہ تو تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں قبور تھیں, آج بھی ہیں, لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً ایک صدی کے بعد ہی. صحیح. ان مزارات کو پانچ کونے والی دیوار میں بند کر دیا گیا ہے. یہ مزارات یعنی ان مزارات تک پہنچنے کی اب رسائی نہیں ہے. رسائی نہیں. آج بازار میں تصاویر ملتی ہیں مزارات کی تو وہ فیک ہیں, وہ درست نہیں ہیں تصاویر, وہ جعلی ہیں, وہ نقلی ہیں, اس لیے کہ مزارات کی تصویر اتارنا ممکن ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ تقریباً 100 برس کے آس پاس میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ کونے والی دیوار بنوا دی. 1300 سال پہلے جی وہ چنائی جو بھی وہ مبارک کوشش وہ کر دی. بالکل. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے موجودہ فتنے کی وجہ سے یہاں تدفین کی ترکیب نہ بنی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب وصال ہوا تو کوفہ میں وصال ہوا تو وہ بھی نہ ہوا. پھر امام حسن کا ہوا تو پھر اس وقت بھی ایسے معاملات ہوئے کہ ترکیب نہ بنی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو اب اس کے بعد اس حجرے کو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو اور ان تین مزارات کو پانچ کونے والی دیوار میں بند کر دیا گیا. یعنی خانہ کعبہ کے اگر کونے دیکھے جائیں تو چار ہیں لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے ارد گرد جو دیوار ہے وہ پانچ کونے والی ہے. صحیح. یعنی دو یہ ہو گئے اور یوں دو چار اور ایک آگے سے یوں ملا دیجئے تو پانچ. اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے. صحیح. اندر جانے کی کوئی سبیل نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے آپ وصال فرمائیں گے پھر آپ کا مزار اندر بنے گا. تو اس لیے جو جھانکتے ہیں وہ جھانک کر کیا دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. مزارات کی زیارت یوں بھی نہیں ہو سکتی, دیوار ہے اور دیوار بھی فی زمانہ مجھے لگتا ہے کہ پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے تو مزارات نظر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت ہو یا خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں، بندہ سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہے۔ اور کئی واقعات ایسے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت اپنے عاشق کو کروائی، سیدنا سید اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو مشہور کلام ہے اس سلسلے میں، وہ سو لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے باہر پھرتے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے کہ واقعہ کیا تھا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اندر کا نقشہ یہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں مبارک حاضری کی توفیق بخشے، با ادب حاضری نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات ہماری چلی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی مبارک جالیوں کو یہ پیٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ عام شخصیت نہیں ہے، وہ کروڑوں مالکیوں کے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، مجتہد ہیں، اور ان کی کتاب سے ہر درس نظامی پڑھنے والا تقریباً استفادہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی شخصیت ہے؟ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بارگاہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ میں روزہ انور پر حاضری کے موقع پر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگوں؟ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ بڑی پتے کی بات ہے، سب کے سمجھنے کی بات ہے، اور صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ دل میں بٹھانے کی بات ہے، اور اللہ وہاں موقع دے ایسا کرنے کی بھی بات ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم منہ کیوں کر پھیر سکتے ہو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے اور آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وسیلہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگا کرو۔ یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق۔ امین۔ تو چلیں آپ یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے بتایا کہ حاضری اس طرح دینی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے کیسے حاضری دی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جی، تو ایک ذوق تھا اور ایک کیفیت یہ بنی ہوئی تھی کہ مواجہ شریف کے پاس حاضر ہوئے، صحیح، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہے یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کسی طرح بیداری میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ، تڑپ دیکھیے اور سوچ دیکھیے کہ زیارت کرنی ہے، خواب میں تو لگتا ہے کر ہی چکے ہوں گے کئی بار، اب دیکھنا ہے تو جاگتے ہوئے دیکھنا ہے۔ مواجہ شریف کیسا مضبوط، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مواجہ شریف کے پاس جو ہے وہ حاضر رہے اور پوری رات حاضر رہ کر درود و سلام کا ورد کرتے رہے، سبحان اللہ۔ اب یعنی یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا کہ اگر جو کوئی تمنا ہو تو اس پر اس طرح عمل کرو۔ مواجہ شریف کے پاس حاضر ہوئے اور ساری رات جو ہے درود پاک کا ورد کرتے رہے، پہلی رات تو قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، اللہ، پہلی رات، پھر دوسری رات آ گئی، مواجہ شریف میں حاضر ہوئے اور درد فراق سے بیتاب ہو کر ایک نعتیہ غزل پیش کی، اللہ اللہ، مشہور، کہ جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، اگر محمود بھائی دو چار اشعار سن، اگر آپ واقعہ مکمل کر دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا واقعہ مکمل کر کے یہ یعنی کچھ اشعار لکھے، تو اس میں جو ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بالکل انتہائی عاجزی کے الفاظ استعمال کیے تھے، فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر لفظ شیدا ہے، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے عاجزی کے طور پر یہاں پر لفظ کتے یعنی کتے کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن عاجزی کے طور پر، لیکن امیر علیہ سنت شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشقان رسول یہاں پر ادبن منگتا یا شیدا وغیرہ لکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ واضح کریں کہ ایک رات زیارت نہ ہوئی، صحیح، اب دوسری رات آ رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، حضور کی بارگاہ میں کیا بات کہی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا؟ کہ اے رضا، اگر تو ڈیمانڈ کر رہا ہے یا مطالبہ کر رہا ہے یا تیرے دل میں تڑپ ہے تو تیری اوقات ہی کیا ہے؟ رضا اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اپنے آپ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جو اس در پر جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی بھیک مانگ رہے ہیں. عاجزی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی عاجزی پر ہی محمود کریں گے اشعار فرمائی, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت کے امام ہیں. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاشقان رسول یہاں پر شیدا لکھتے ہیں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اور پھر آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پیش کرتے رہے, آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کے زار پر خاص کرم فرمایا اور نقاب رخ اٹھ گیا. خوش نصیب عاشق رسول نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت بیداری میں دیدار. اللہ اللہ سبحان اللہ. اگر اس کے چند شعر ہو جائیں. وہ زار پھرتے رہے وہ سوئے تھوڑا سا ہے مگر تھوڑا سننا طویل ہے. تھوڑا سا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. چلو سنائی جی. یہ حکایت کسی نے مجھے یعنی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کافی عرصے قبل سنائی تھی. صحیح. اپنی یاداشت کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صحیح کرتا ہوں. حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان پاکستان سے مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلا. اس میں ایک مدینے کا دیوانہ بھی شامل تھا. حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد جب سب ملتان شریف پہنچ گئے تو ایک حاجی نے دیوانے کو چھیڑتے ہوئے کہا, اللہ اللہ اللہ, کیا چھیڑا؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سند بھی عطا ہوئی یا نہیں؟ اللہ اللہ, وہ بولا نہیں. تو اس حاجی نے اپنے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ایک چٹھی دیوانے کو دکھاتے ہوئے کہا, دیکھ مجھے روزہ انور پر سے یہ سند ملی ہے. چٹھی میں لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی ہے. اچھا, دیوانہ یہ پڑھ کر بے حد بے قرار ہو گیا. اللہ اللہ, رونا دھونا مچانا شروع کر دیا. کہتے ہوئے چل پڑا, میں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی سند لوں گا. گرتا پڑتا روڈ پر آیا تو ایک بس کھڑی تھی اور کنڈکٹر آواز لگا رہا تھا, 3 روپے مدینہ 3 روپے مدینہ. اللہ اکبر. دیوانہ لپک کر بس میں سوار ہو گیا, 3 روپے ادا کیے اور بس چل پڑی. کچھ ہی دیر میں کنڈکٹر نے صدا لگائی, مدینہ آ گیا. دیوانہ بس سے اتر گیا. سبحان اللہ, وہ سچ مچ مدینے میں ہی تھا. سبحان اللہ, وہ مدینے میں تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے سبز سبز گنبد اپنے جلوے لٹا رہا تھا. اس نے بے تابی کے ساتھ قدم آگے بڑھائے. مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا, سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو گیا اور اس کے سینے میں تھما ہوا اشکوں کا طوفان آنکھوں کے راستے سے امنڈنے لگا. بعد سلام اس نے برستی ہوئی آنکھوں سے مغفرت کی سنت کی التجا شوق پیش کر دی. ناگاہ ایک پرچہ اس کے سینے پر گرا. بے قرار ہو کر اس نے یہ پڑھا تو لکھا ہوا تھا تیری مغفرت کر دی گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے وہ کاغذ احتیاط سے جیب میں رکھا اور خوش ہو کر باہر نکلا. وہی بس کنڈکٹر صدائے لگا رہا تھا, 3 روپے ملتان 3 روپے ملتان. دیوانہ بس میں سوار ہو گیا, 3 روپے ادا کیے, بس چل پڑی. کچھ ہی دیر کے بعد کنڈکٹر نے آواز لگائی, ملتان آ گیا. دیوانہ اترا اور اپنے قافلے والوں کے پاس آ پہنچا. کیونکہ یہ سب چند لمحوں میں ہی ہوا تھا لہذا تمام حجاج ابھی وہیں موجود تھے. انہوں نے جب دیوانے کے پاس سند دیکھی تو حیران رہ گئے کہ انہوں نے دیوانے کا بڑا احترام کیا. خصوصاً جس حاجی نے دیوانے کے ساتھ مذاق کیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے اپنے جرم سے توبہ کی, دیوانے سے بھی معافی مانگی اور عزم کیا کہ جب تک سند عطا نہ ہوئی ہر سال حج کروں گا اور حاضر دربار مدینہ ہو کر سند مغفرت اور سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا. مجھے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے امید واثق ہے کہ مجھ گناہ گار کو مایوس نہیں فرمائیں گے. دیوانہ اپنے آپ میں نہ تھا, چند ہی روز میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ حاجی اب تک ہر سال برابر حاضری مدینہ شریفین میں سے مشرف ہو رہا ہے. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں, تا دم تحریر واقعہ سنے, کم و بیش 35 سال کا عرصہ گزر چکا, فی الحال اس حاجی کے احوال معلوم نہیں. اللہ, یہ نا کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, وہی مدینے کو جا رہے ہیں. مدینے کو جا سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی یہ دیکھا گیا ہے کہ کروڑوں اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں مگر حاضری مدینہ سے محروم ہے. دنیا کی کئی جگہوں پر گئے مکہ مدینہ نہیں دیکھا. اور غریب ہے بیچارہ جس کے پاس پورے پیسے بھی نہیں تھے مگر اللہ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے چل پڑا. ہمارا ایک قافلہ ہے چل مدینہ میں, فیضان چل مدینہ میں, ایک اسلامی بھائی موجود تھے ہمارے کمرے میں ہی تھے. بڑی مشقت اور یوں سمجھے کہ محنت کے ساتھ پیسے جمع کیے حج پر آئے. بلال بھائی روزانہ دو عمرے کرتے تھے. اللہ دو عمرے کرتے تھے. آپ سوچیں رش کا ٹائم سارے معاملہ اور حج کے دنوں میں مجھے کہاں یہ سعادتیں نصیب ہوں گی. اور آپ یقین کریں مدینہ طیبہ میں تو یہ مسجد نبوی میں ہی یعنی اکثر وقت گزر جاتا تھا. اللہ اللہ بعض اوقات یعنی فون بھی کرنا بولا آپ فکر نہیں کرنا بس مجھے پتا نہیں کب آنے کا یہاں پر موقع ملے. بس یہ کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں کالز پر. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہروز مدنی باب المدینہ کراچی سے عرض گزار. ماشاءاللہ عز و جل ہمارے عزیر اتاری بھائی اور بلال بھائی, احمد بھائی, عتیق بھائی, ہمارے امین بھائی اور محمود بھائی, اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے. کیوں نہ ہو کہ مدینہ پاک کا تذکرہ مبارکہ چل رہا ہے. اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا تو ایک بات خیال میں آئی کہ عرض کروں, سورہ بلد میں رب کریم نے جو ارشاد فرمایا, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, تو اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان میں یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رب کائنات نے اس شہر مبارکہ کی قسم ارشاد فرمائی جس میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عارضی قیام تھا, یعنی مکہ مکرمہ. تو جب آپ کا مستقل مکان اور مقام و مسکن مدینہ منورہ بن گیا اور آپ تا صبح قیامت وہیں پہ تشریف فرما ہے, تو اب مدینہ شریف کا جو شرف ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے. تو اب کیونکہ مدینہ پاک میں ہیں تو اب اس کا شرف اور اس کی عظمت جو ہے وہ بہت ارفع و اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک دعائے مدینہ کا طالب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مہروز بھائی نے بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے لیے یہ دعائیں کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مدینے کے لیے یہ دعائیں کی. اور حدیث پاک میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا کی کہ اے پروردگار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے نبی ہیں, تیرے خلیل ہیں, انہوں نے مکے کے لیے دعائیں کی اور مکے کو انہوں نے حرم بنایا. اے پروردگار میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اور میں مدینے کے لیے وہ دعائیں کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے کی ہیں, بلکہ اس سے زیادہ دعائیں کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں اس کی سا میں برکت کی دعا کرتا ہوں, اس کے مد میں برکت کی دعا کرتا ہوں. پیمانوں کے نام ہے. یہ کتنے مبارک الفاظ ہے کہ اللہم بارکنا فی سعینا فی سعینا اللہم بارکنا فی مدنا. اس کو یوں اس میں سمجھے کہ جیسے کہ کے جی اور کے جی ہو گئے یعنی لیٹر ہو گیا, پاؤنڈ ہو گیا, اس طرح اونس ہو گیا. جی جی اس طرح پیمانوں کی خاص پیمانوں کے لیے دعا کری. پھر یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا, میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. وہ خلیل ہیں, یہ حبیب حبیب ہیں. کیا بات ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ پروردگار جیسی مجھے مکے سے محبت ہے اس سے زیادہ شدید محبت مجھے مدینے سے عطا فرما. سبحان اللہ. یعنی محبت مدینہ کی دعا کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہوئی. اللہ ایسی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے کی ہیں, یہاں رہنے والوں کے لیے کی ہیں. اور ان جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے اس کے لیے کیسی بد دعائیں ہیں کہ جو مدینے میں رہنے والوں کو اذیت دی اس نے اللہ تعالی کو اذیت دی, جس نے اہل مدینہ کو اذیت دی اس نے اللہ تعالی کو اذیت دی, جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کیا جائے گا. اور واقعی یزید کا انجام دیکھیں کتنا بھیانک انجام, اس نے اہل مدینہ کو ڈرایا, اس کا کیا انجام ہو. ایک کال ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور. محمد حیدر تاریخ نظر بخشات عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ مدین دینا ہے اور ہم نے دینا سے پیار ہے. ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آج نہیں تو کل صحیح. انکل آپ مالی نے بھی دعا فرما دیجیے جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آمین آمین. اور آپ کے آپ کی عشق و محبت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. محمود بھائی بلا لو پھر مجھے شاید اس کے تین شعر ہو جائیں. بلا لو پھر بحرو بل مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایشا ہے بحرو بل مدینے بلا لو پھر مجھے ایشا ہے بحرو بڑی بات نہیں ہے. بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بحرو بل مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے سر پر روتا ہوا تیرے در پر نے میں ہم دینے جا تو اب نہ بھی لگ جائے گا بستر مدینے. ہم سے فقیر بھی اب غری کو کتے ہو گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے میں مدینے جا مقدر چمکا جن کو صحبہ کا پیغام ملا وقت بروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا. مدینے جا مدینے میں پاہا ایک سانس مل جائے یہی ہے جیت کا حاصل. پاہا ایک سانس ساتھ مل جائے یہی ہے کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم دم بھر مدینے میں مدینہ جلدی کمل کی گئے مہا مہا میرا پیار شہر اس سبز کوبا میں پہلو میں جلوہ گا اتی کو عمر کی ہے مدینہ اس لیے اثار جانو دل بات مدینہ منورہ کی ہو اور جبل احد اور جنت المکی کا تذکرہ نہ کیا جائے اللہ پھر یہ ادھوری رہ جائے گی. آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے مقدس مقامات اس میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو جبل احد کے بارے میں بتاتے ہیں. آئیے ہمارا سیگمنٹ دیکھیے مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جھومتے ہیں مسکراتے ہیں جس طرح ملتا ہے کہ احد پہاڑ سے جب بھی گزرو کچھ کھا لیا کرو چاہے اس کے پتے کیوں نہ ہوں, تو انشاءاللہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جو میرے آقا کا حکم انشاءاللہ لبائی کیا رسول اللہ. ہمارے قافلے والوں کے لیے بھی لے رہی ہے, آپ کو بھی چاہیے ناظرین, اب وہاں تک تو نہیں پہنچا سکیں گے, مدینے آ جائیں اللہ کرے جلدی جلدی خود آ کے لیں گے انشاءاللہ. جبل احد میرے پیارے سے ابھی تک چل رہا ہے, یہ 9 میل لمبا پہاڑ سنا ضرور ہے, یہ پہاڑ دیکھتے جائیے آپ, یہ کتنا خوبصورت پہاڑ اور کتنا لمبا پہاڑ اور چمک دیکھیں آپ ماشاء اللہ اس کی. میرے یہ جو محراب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مدینہ منورہ کی حدود کی انتہا ہے, حرم مدینہ کے چاروں طرف انہوں نے یہ اس طرح کی محرابیں بنا دی ہیں. تو اب اگر آپ نے اس وادی جن یا وادی بیدا جس کو کہتے ہیں اس طرف جانا ہے تو یہ حدود مدینہ سے اینڈ آف حرم ایریا ہی ہو گیا. اب ہماری ایک نیکی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے بہت کا پہاڑ آپ نے دیکھا. ایک روایت آپ کو سنا دوں چلیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ یہ پونے چار میل اس کی لمبائی ہے, نو کلومیٹر اس کا یہ ڈائیمیٹر قطر ہے. آپ کیا کہیں ہم, اربوں کھربوں ٹن اس کا وزن ہوگا. اتنا ثواب اسے ملے گا جو ایک بار درود پاک پڑھے. اچھا ابھی پڑھ لیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی عبدالحبیب بھائی نے بتایا کہ ابھی ہم جو کریں گے تو ایک نیکی کا ایک اجر ملے گا. ہاں کیونکہ حدود سے نکل گئے تو یعنی مدینہ شریف میں جو بندہ رہ کر ایک نیکی کرتا ہے تو اسے پچاس ہزار نیکیوں کا ثواب ملتا. نمازوں کا بھی یہی, مسجد نبی شریف میں ایک نماز ادا کرے تو اسے پچاس ہزار نماز نمازوں کا ثواب. ایک اور بھی مجھے وہ فضیلت یاد آئی کہ جو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر نماز پر جو مسجد نبوی میں آ کر پڑھی ایک حج کا ثواب ہوتا اور مقبول حج کا ثواب. اور مسجد قبا میں یہ ثواب ایک عمرے کا ثواب کہ جو جائے اور وہاں پر دو رکعتیں پڑھے. اور اس میں کچھ یہ یعنی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے گھر سے چلے وضو کر کے اور طہارت کر کے چلے وضو کرے اور پھر اس کے بعد نماز دو رکعت پڑھے مسجد قبا میں اسے دو رکعت پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا. خاکے مدینہ کے اوپر یاد آئی بات. جی جی. امیر علیہ سنت ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے. جی جی. فرمایا میرے پاس کوئی آئے ملنے والے, ایک وقت کی بات کر رہے تھے صحیح کہ میں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں. جی جی. تو کوئی میرے لیے حکم ہو دو تو سلام وغیرہ کا عرض فرمایا کہ عرض کرنا اور باقی فرمایا کہ ایک کام کرنا آپ گنبد خزرہ کے قریب سے بٹی اٹھا کے ہتھیلی میں رکھ کے اسے بلا حائل اللہ اسے چوم لینا. اللہ اللہ. اب وہ چلے تو گئے, اب وہ کوئی ماحول فرماتے وہ کوئی ایسے مطلب ماحول میں پورے وہ نہیں تھے, بس وہ وہاں پہنچے جب تو ان کے ساتھ بھی کوئی تھے, یہ بھی ہنسمخ تھے. جب وہاں پہنچے تو بات یاد آ گئی امیر علیہ سنت حضرت صاحب نے مجھے یہ کام دیا تھا صحیح, یہ کام تو کر لو صحیح. انہوں نے ہاتھ میں خاک اٹھائی بلا حائل اسے جیسے ہی بوسا کیا دیا رونا دھونا شروع کر دیا. اللہ جو رونا دھونا جو رونا دھونا یعنی چومتے ہی خاک مدینہ کو چومتے ہی عشق رسول سے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی تو اس میں کوئی راز تھا. راز تھا. اچھا وہ ساتھ جو تھے نا وہ گھبرا گئے کہ یہ ہسمک آدمی اس کو ہو کیا گیا, رونا دھونا شروع ہو گیا. اچھا میں ایک بات عرض کروں جبل احد پہ کہ بڑی ایک سائنٹیفک ایک بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ میں اگر چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے. آپ یقین کریں جب سیٹلائٹ یہ موجودہ سیٹلائٹ جب یہ گزرے جی تو یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سونے کا خزانہ یہ جبل احد کے نیچے ہے. اللہ اللہ موجود ہے. اور یہ بس یہ حکم مصطفیٰ کی دیر تھی کہ فرماتے اور یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا اور سونے کا بن جاتا. گویا کہ ہوا ہوا ہے لیکن بس اس کا ظہور نہیں ہے. جی اور اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبل احد سے محبت کیسی, کیا بات فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے. کیا یحبنا و نحبہ, ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ جنتی پہاڑ ہے. جنتی پہاڑ ہے. سو یہ بتا رہے تھے ابھی عتیق مدنی جی جی کہ یہ جنت کے دروازہ جنت کے دروازے پر ہوگا. دروازہ یعنی اس کے نیچے سے گزر کے گویا لوگ جنت میں جا رہے ہیں. اللہ اللہ. اور اس کی جبل احد کو اگر آپ سیٹلائٹ پکچر سے دیکھیں صحیح, آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ کہ ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. کیا بات ہے. یہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کا ظہور کیسے ہو کہ اگر آپ سیٹلائٹ پکچر سے اگر ہمارے مدنی چینل کے جو مجلس کا عملہ ہے وہ دکھائیں اس تصویر کو کہ سیٹلائٹ پکچر سے اگر آپ یہ جبل احد کو اوپر سے دیکھیں. نہیں یہ اوپر سے, ہاں یہ اوپر سے نہیں ہے, یہ اگر اوپر سے دیکھتے ہیں اچھا تو لفظ محمد بنتا ہے پہاڑوں نے خود مل کر لفظ محمد بنایا ہے. کیا بات ہے, یہ پہاڑ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے. اچھا ابھی یہ ہمارا وقت بھی یعنی آگے بڑھ رہا ہے اختتام کی طرف. جی تو بات جنت یہ اس پر تو ہو گئی جبل احد پر جنت البقیع پہ. تو سب سے پہلے تو جنت البقیع کا معاملہ بعد میں آتا ہے, سب سے پہلے تو مدینے میں مرنے کی فضیلت. تو مدینے میں مرنا یہ کتنا فضیلت کی بات ہے. سبحان اللہ, حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو, من استطاع ان یموت بالمدینہ, سبحان اللہ, تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں مرے, تو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے, کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں برود قیامت اس کی شفاعت کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے, یعنی جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر زیارت کے لیے جاتا ہے, جی جی, من زار قبری وجبت لہو شفاعت, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی میں نے زیارت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انشاءاللہ مجھے شفاعت نصیب ہوگی, اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو. کیا بات کیا بات. دوسری بات یہ کہ جنت البقیع جی والے کتنے خوش نصیب, یعنی دنیا میں جتنے بھی قبرستان ہیں سب سے افضل و اعلیٰ جو قبرستان ہے نا دنیا کا وہ جنت البقیع, اس کے بعد جنت المعلیٰ جو مکہ مکرم جہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. جنت البقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک پر جو ہے وہ ان کے مزارات قدموں کے سامنے قدموں کے سامنے, یعنی اور کم و بیش دس ہزار کے دس ہزار صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں. اب ہم یہاں دنیا کے کسی خطے میں بھی ہم جائیں, کسی مزار پر حاضری ہوتی ہے, کہیں ایک ولی اللہ کا مزار ہوتا ہے, کہیں ایک صحابی رسول کا, وہاں وہ دس ہزار صحابہ کرام کے مزار, اللہ اکبر. لیکن یہ کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق نصیب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیفیت وہ یعنی اس وقت جو ہے نا یہ باتیں دماغ میں موجود ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, کہ وہاں پر جو ہے بے ادبی نہ ہو, اور یعنی صحابہ کرام عالم رضوان کے مزارات, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار, خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پر انوار, اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مزارات کتنے. اب وہاں پر یہ تصور ہو پھر دعائیں مانگے اور پھر اس کو جو برکتیں ملے گی نا اس کے کیا کہنا. خوب کہا کہ امیر السنت کے شعر کہ میری خاک یا رب نہ برباد ہو جائے. وہ مولانا حسن رضا برادر اعلی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا یہ کلام ہے کہ میری خاک یا رب نہ برباد پسے مرگ کر دے. بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر مدینے میں مرنے کی تڑپ ہے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی تڑپ ہے اور آپ زندگی میں دعائیں مانگتے رہے ہیں, جیسے الحمدللہ ہماری تقریباً دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی ہے کہ گنبد خضرا کے سائے تلے شہادت والی عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو. تو بزرگوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ بالفرض اگر بقیع نہ بھی ملا کہیں بھی ہو اللہ اللہ لیکن اللہ اس کی زندگی میں تڑپ تھی, تڑپ تھی اور دعائیں مانگا کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے, اسے جہاں بھی ہے وہاں منتقل کر دیا جائے. بڑی پیاری ہے پیاری حدیث سامنے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی حج یا عمرے کرنے کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین یعنی مکے یا مدینے میں موت آ گئی تو اللہ تعالی اسے بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. اللہ وہ دعا کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمنا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں اب کوئی جنگ تو ہونے والی تھی نہیں کہ جنگ ہوتی اور پھر شہادت کا سلسلہ ہوتا, بالکل دیکھا جائے تو ایک بظاہر وہ نہیں ہے سلسلہ, اگر شہادت کا ہوتا تو کہیں باہر کہیں جنگ ہوتی وہاں, لیکن مدینے میں انتقال بھی ہوا, شہادت بھی ملی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو بھی ملا. تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شہادت اور مدینہ جمع کیسے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو جمع کر سکتا ہے. اللہ رکھنا شہادت مجھے بتایا گیا کہ ایک مدنی منع کی کال ہے. اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ہر اسلامی بھائی سے ہم مختصر دو دو تین تین منٹ مدینہ منورہ میں ان کا کوئی آپ بیتا واقعہ یہ انشاءاللہ عزوجل ہم سنتے ہیں. ٹھیک کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریان اتاری ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج مدنی چینل پر ذکر مدینہ ہو رہا ہے اور ہمیں تو مدینہ شریف سے بہت پیارے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدی جلدی مدینہ شریف کی زیارت فرمائے بھی اور میرے والدین اور بھائیوں کے ساتھ اور پیارے باپا جان کے ساتھ مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بہت شکریہ. آپ نے بات کی چل مدینہ کی. آپ کو پتا ہے یہ ہم میں سے چل مدینہ امین بھائی. امین بھائی چل مدینہ ہے تو یار پانی کے جہاز میں. اچھا پانی کے جہاز میں. یہ جو وہ جو ایک نعت لکھی تھی خوشا جومتا جا رہا ہے سفر میں. اسی سفر میں لکھی تھی. اسی سفر میں کلام لکھا تھا. یہ پھر آخری سفینہ یہ باب المدینہ سے چلا. یہ آخری سفینہ. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کشتی میں یعنی حج وہ موقوف ہو گئے. کتنے دن لگتے ہیں آنے جانے میں؟ کتنے دن لگے؟ جانے تک تقریباً 7 دن تھے, آنے کے 7 دن اور 1.5 مہینے کا وہاں پر قیام تھا. اور 7 دن تقریباً 2 ماہ تک ہم امیر اہل سنت کے ساتھ صحبت میں الحمدللہ. کوئی ایسا مختصر واقعہ اس سفر میں مدینے میں رہے. کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ کئی واقعات اس کے اندر ہوئے. ماشاءاللہ کوئی ایک سنا بھی دیں چھوٹا سا. یاد کر لیں یا اگر یاد آ جائے تو. محمود بھائی ماشاءاللہ مدینہ طیبہ آپ کئی بار گئے, کوئی بات ذہن میں ہو؟ یہ شک کی ہر یاد ہوتی ہے ہر لمحہ. کیا بات ہے. اللہ اللہ. بلال بھائی کچھ آپ ارشاد سکتے. آج غالباً 6 ذی الحجہ ہے. جی 6 ذی الحجۃ الحرام کی رات ہے. پچھلے سال اسی تاریخ کو اللہ کے فضل سے میں مدینے میں تھا. سبحان اللہ. 6 ذی الحجہ کو سفر حج تھا. صحیح. تو 6 ذی الحجہ کو ہم مدینے میں تھے. صحیح. یادگار واقعہ یہ کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. میں نے پچھلے 2-3 سلسلوں پہلے جس میں مہروز بھائی تھے اس میں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. یمن کے بزرگ ہیں لیکن ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ انہیں جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ. مشہور ہے ان کے بارے میں. اور وہ گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں سے وہ جالیاں بھی نظر آتی ہیں, سبز جالیاں وہ بھی نظر آتی ہیں اور گنبد خضرا بھی نظر آتا ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں. اور ان کا یہ ذوق ہے کہ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے, بات چیت ہے. کیا بات. ان کی مجلس میں آنا جانا ہے ایسا. تو پھر ہم نے ان سے دعائیں بھی کروائیں. سبحان. اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے لیے جب دعا کروائی تو اس میں پھر آپ نے جو کہا کہ ان کا تو روزانہ آنا جانا ہے. آنا جانا ہے. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ بزرگ مدینہ شریف میں ایک یہ واقعہ نہیں بھولا جاتا. اور اسی طریقے سے 2 بزرگ اور ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں, اور ایک شام کے ہیں اور ایک غالباً یمن کے ہیں. صحیح. ہے مسجد امام, نوجوان ہے, کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے, کوئی 28-30 سال عمر ہے. لیکن ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگتے ہوئے زیارت ہوتی ہے. خواب میں زیارت تو کروڑوں عاشقوں کو یا چلو ہزاروں عاشقوں کو ہوتی ہوگی, لیکن کچھ ہستیاں دنیا میں آج بھی ایسی ہیں جن کو جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. اس میں جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے, ان اللہ کے ولیوں کی کرامت بھی ہے. نمبر 2 بات یہ کہ جن کا عقیدہ اور مضبوط ہو اور جن کا یقین کامل ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں, ہمارے درود و سلام سنتے ہیں, ہم سلام کریں تو ہمیں جواب آئے گا, ہم بات کریں تو ہماری بات سنیں گے, ہم ملاقات چاہیں تو ملاقات ہوگی. ایک تو یقین ہو. نمبر 2 عشق رسول بھی پھر ایسا ہو, اس درجے کا عشق رسول ہو, فنا فر رسول کے درجے پر فائز ہوں, تو پھر ان کے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان کے بارے میں سنتے ہیں. سبحان سبحان. میرے مجھے حج کا سفر یاد آ گیا. صحیح. سفر کا واقعہ یاد آ گیا. صحیح. میں اور میرے ساتھ تھے اسلم بھائی. صحیح. ہمارے دوست ہیں اسلم بھائی. اسلم ایس ایچ او کہلاتے ہیں. ایس ایچ او حقیقت میں ایس ایچ او وہ ہے نہیں مگر وہ یعنی اچھا مشہور ہے. مشہور ہیں. ان کے پاس اسکوٹی تھی, اسکوٹی مزدلفہ میں. صحیح. تو مزدلفہ سے ہم اسکوٹی پر بیٹھ کر جیسے ہی مینا کی طرف روانہ ابھی ہونے لگے تو پیٹرول ختم ہو گیا. اللہ. اب وہاں پر ہماری انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ چلے میرے, میں اسکوٹی لے کر چلتا ہوں اور ہم ساتھ چل کے آگے بڑھتے ہیں اور سب کنکریاں مارنے کا معاملہ پورا ادا کرتے ہیں. یعنی گویا آپ کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے آپ کے جو پرابلم ہے پرابلم جو ہے ٹھیک. اب کنکریاں میری پیسے وغیرہ سب کچھ جو بھی تھا وہ سب بھائی اسلم کے پاس تھا ٹھیک ہے. اچھا کنکریاں بھی ان کے پاس تھا. اس کنکریاں بھی ان کے پاس. اچھا جیسے میں چلا نا ابھی تو ابھی چلے ہیں اور بچھڑ گئے اتنا رش اتنا رش وہ کہاں گئے میں کہاں گیا اب میں اکیلا تنا اللہ اور بالکل تنے تنا اب میں چل رہا ہوں لوگ جا رہے ہیں بس ایک ریلا جا رہا ہے بس اس ریلے میں جا رہا ہوں اللہ اب میں ہو تو گیا تھا پریشان یعنی کہ یار میں اکیلا ہو گیا ہوں میں کروں گا کیا نہ جیب میں نہ پیسے ہیں نہ کنکریاں ہیں میں جا رہا ہوں بس کہاں کیا کروں گا کس طریقے سے ہوگا کیسے ہوگا. میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یعنی بیساکھی پہ میں نے مزدلفہ سے منا بیساکھی پر چل پڑا اللہ پورا راستہ پیدل. اچھا اس میں مجھے پیاس لگے پانی کی بوتلیں نظر آئیں مگر مجھے بےچینی تھی راستہ بس وہاں منا پہنچ جاؤں وہاں پر تاکہ وہاں پر جمرات پر کنکریاں کا سلسلہ ہو جائے اور کچھ ہو جائے اور وہ اسلم بھائی بھی مل جائے مجھے صحیح. وہ پہنچتے رہے جاتے رہے جاتے رہے اب پیاس اتنی شدت کی راستے میں ایک مجھے مل گئے صحیح السلام علیکم مومن بھائی کر کے صحیح. میں نے کہا اچھا آپ بولا آپ یاد ہیں میں فلاں علاقے میں اپنے آپ کے علاقے میں رہتا ہوں اور فلاں ہوں صحیح. کہا ہاں ہاں ہاں ہاں انہوں نے میں نے کہا وہ میرے ساتھی تھے بچھڑ گئے ہم چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے انہوں نے اپنے ساتھ میں کینو تھا صحیح. وہ کینو چھیلا اور وہ کینو کے وہ پیسے نے مجھے کھلا دے رہے چلتے بولا آپ کو رکنے کی حاجت نہیں ہے آپ چلتے رہے. ہم نے جا کے وہ وہاں پر مینا پہنچ گئے مینا پہنچے ایک جگہ پر وہاں پر نمبر لگے ہوئے ہیں نا بولے دیکھیں یہ نمبر ہے اس نمبر پر ہمیں ملنا ہے اگر بچھڑ گئے نا ہم تو اس نمبر پہ آ کے رک جانا ہے. میں گیا اندر میں وہاں پر وہ شورتے آواز لگا رہتے الموت الموت الموت آگے نہیں بڑھو آگے نہیں جاؤ موت ہے اور مجھے دیکھ کر تو وہ چیخے مارے کہ آپ جاؤ گے آپ کا ہوگا کیا میں کہا میں تو ماروں گا میں گیا نا تو وہاں پر کچھ وہ جو دوسری ایک قوم تھی وہ جو کالے ہوتے ہیں بلالی افریقن انہوں نے ایک گھیرا لے لیا آپ کو گھیرے میں لے لیا آپ کو حفاظت میں لے لیا مجھے اشارہ کرتے ہیں اپنی زبان میں کنکریاں مارو اچھا آپ کو لے گئے لے گئے بالکل قریب جا کے مجھے بولتے مارو کنکریاں میں نے ساتوں کنکریاں ماری با حفاظت انہوں نے وہاں پر مجھے پیچھے لے آئے اچھا جو نمبر تھا نا وہاں پر میں پہنچ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھی ایک دو لاشیں اللہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے. اچھا وہ جو جب وہ جو ساتھی تھے وہ جب لوٹے ان کو یہ تھا کہ وہ جو میرے ساتھ تھے نا وہ ہی گئے اللہ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو سینے سے لگا لیا مجھے کہ بھائی آپ سلامت آپ سلامت ہے الحمد للہ. پھر اس کے بعد مجھے یہ لے گئے مجھے بولا چلے ابھی آپ کو مکے کی طرف چلتے ہیں اچھا وہاں پر وہ بس اسٹینڈ کی طرف پہنچے میں نے کہا میرے پاس تو بس کی ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں بولا وہ ٹکٹ بھی میں لوں گا کیا بات وہ ٹکٹ لی بس میں بیٹھے ہم دونوں ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہیں ایک ہی سیٹ پہ وہاں پر دوبارہ انہوں نے کینو چھیلا دوبارہ کینو چھیلا اور مجھے کھلایا. ہم بس سے اترے پہلے میں بس سے اترا اور جا کے سیڑھی پر کھڑا ہو گیا بالکل خالی سیدھی تھی کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھے اتنے لوگ اور میں اب ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ اب اتریں گے یہ اب اتریں گے انتظار کرتا رہا پوری بس خالی ہو گئی بس چلی گئی وہ اترے ہی نہیں اللہ اب وہ کون تھا کیا تھا وہ ملے ہی نہیں وہ ملے ہی نہیں تو کئی بار ہوتا ہے اللہ نہیں نا یہاں پر بھی نہیں ملے یہاں پر بھی بلا کر اللہ اب یہ امین بھائی کا ماشاء اللہ واقعہ بڑا زبردست تھا مگر کہ اس کے بعد ہمارے واقعات کی گنجائش نہیں بچتی. ایک جگہ کا تذکرہ میں ضرور کروں گا ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت شیخ طریقت کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدی قطب مدینہ ان کے آستانے پر ان کے گھر پر جانا نصیب ہوا الحمدللہ اور وہاں پر جو محفل نعت کا جو سما تھا نا محفل نعت کا سما تھا وہاں پر محمود بھائی کو بھی میں نے دیکھا محمود بھائی وہاں پر موجود تھے یعنی پچھلے سال کی بات ہے کہ محمود بھائی وہاں موجود تھے, وہاں پر عربی اشعار جو پڑھے جا رہے تھے نا, اتنی روحانیت تھی, اتنی روحانیت. اور پھر جب ڈاکٹر رضوان دامت برکات مالیہ نے جب عربی زبان میں ایسی رقت انگیز دعا فرمائی تو وہ منظر جو نا آج تک دماغ سے نہیں جا رہا. آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ ماشاء اللہ بہت طویل واقعات بیان ہو چکے. اختصار کے ساتھ یہ کہ 2012 میں پہلی حاضری ہوئی تھی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ, اور جس کی پہلی حاضری وہ جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جو ہی داخلہ ہوتا ہے تو پھر نگاہیں نیچی کر کے دھیمی آواز میں کلام پڑھتے ہوئے جب بالکل روضہ انور کے سامنے آ جاتے ہیں, پھر جب اعلان ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو اوپر کرو اور دیدار کرو, تو جب ہم جا رہے تھے اللہ اللہ اس وقت جو کیفیت تھی, اللہ کون سا وہ لمحہ ہو کہ جب پہلا دیدار نصیب, پہلا دیدار نصیب. باب البقیع کے سامنے میں بیٹھا تھا تو بہت زیادہ بھوک لگی مجھے, تو سنا ہوا تھا اشاقان سے بھی سنا ہوا تھا کہ وہاں جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں بے شک بے شک اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. اور ہم اشعار بھی پڑھتے ہیں نا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. بہت بھوک کی کیفیت زیادہ تھی تو میرے دل میں خواہش آئی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کچھ نصیب ہو جائے. تو الحمدللہ عزوجل مبالغہ کرنے کی عادت نہیں ہے, فوراً ہی کچھ کھانے کو مل گیا. اچھا کھا لیا تو کچھ الحمدللہ تلاوت پڑھنے کا کرنے کا ذہن تھا, تو گلے کے لیے محمود بھائی جانتے ہیں کچھ کعوہ وغیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یقین جانیے یہی طلب تھی کہ کعوہ یا چائے مل جائے. مسجد نبوی شریف کے اندر اندر ہی الحمدللہ یہ خواہش بھی سرکار کے صدقے پوری ہوئی. اب یقین کریں علامہ اسماعیل نوانی رحمت اللہ تعالی نے کتاب لکھی شواہد الحق, اگر آپ اس کو پڑھیں, نام ہی شواہد الحق ہے, یعنی حق کے یہ سارے اس کو دیکھنا نا, شواہد کہتے ہیں دیکھنے, گواہیاں, بالکل گواہیاں. اس میں حضور علیہ السلام سے توسل آپ کی بارگاہ, اس میں باقاعدہ ایک باب ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو بھی خواہش کی جائے, اور اس پر تو واقعات ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ انا مستجیروں بھی کا یا رسول اللہ, انا فی ضیافتی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ میں آیا, میں آپ کا مہمان ہوں. اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام فرما دیا. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں رہتے ہیں قریب میں فیضان مدینہ کے عالمی مدنی مرکز کے, کہا میں بیٹھا اور میں نے سوچا کہ آج 11ویں رات ہے اور اپنی مسجد حبیبیہ میں ہوتے تو بڑی زبردست قسم کی بریانی یا چاول ملتے, تو کہا ابھی سوچا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ سامنے سے تھیلی لیتے ہوئے آئے اور کہا کہ آپ حبیب کے مہمان ہیں اور میرے سامنے سفرہ بچھا کر مجھے چاول کھلائے. میں مجھے کہہ رہے ہیں کھاؤ, تو میں اس کو دیکھوں اور سرکار کی قبر کو دیکھوں کہ ابھی سوچا اور یہ سامنے, یعنی اس طرح تو انگنت واقعات ہیں الحمدللہ. اور ایک کھانے میں بات یاد آئی کہ میں اور امین بھائی ایک بار ساتھ ہم گئے تھے, تو کھانا اپنا بھی لے کر گئے تھے, وہاں بھی ترکیب تھی ماشاءاللہ. پتہ چلا کہ سبز گنبد کے عین بالکل یہ سامنے ایک دروازہ ہے, وہاں پر ایک عاشق رسول جو ہے نا وہ لنگر کرتے ہیں دال روٹی کا اور حلوہ کھلاتے ہیں. اچھا اب گئے تو ان کی وجہ سے تو ویسے ہی وہ چلتے ہیں اس سے, تو وہ فوراً وہ سب لا دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آج اپنے کو جو ہے نا یہاں پہ وی آئی پی بن کر نہیں کھانا بلکہ لائن میں لگنا ہے. آپ یقین کریں ہم لائن میں لگ کر جس طرح فقراء مدینہ نہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں مدینے سبز گنبد کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور یہ دال کا پیالہ بھرا, اور بالکل ہم بعد بیٹھ کر ہم نے سرکار کی بارگاہ میں دال روٹی اور حلوا. تو واقعی وہاں کی خیراتیں سبحان اللہ, وہاں کی باتیں سبحان اللہ, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے. کیا بات, امیر علیہ سنت کا انداز جو یہ بات کر رہے تھے نا خاک شفا اور خاک مدینہ کے حوالے سے, تو مجھے بات یاد آئی کہ وہی انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ, ایک عربی بزرگ ہیں, انہوں نے امیر علیہ سنت کو خاک دکھائی اور دکھاتے دکھاتے یہ کہا کہ یہ مدینے کی خاک ہے یا روضہ اطہر کے قریب کی خاک ہے, اس طرح کی کوئی بات کری, برابر مجھے مضمون یاد نہیں. تو آپ امیر سنت کی عادت ہے کہ فوری طور پر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ میرے گناہگار ہاتھ اور یہ خاک شفا اور خاک مدینہ, تو یوں کرنے کرنے میں زمین پر تشریف لے آئی وہ خاک. تو امیر علیہ سنت نے اپنی زبان سے ان خاک کے ذرات کو اٹھایا, تو وہ جو عالم دین ہیں, بزرگ ہیں اور یمن سے جن کا تعلق ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کا دنیا میں بڑا نام ہے. جب بھی ملتے ہیں نا تو امیر اللہ سنت کا حال دریافت کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ وہ شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی مدینہ سے محبت اور خاک مدینہ سے محبت ان کے دل میں بس گئی. سبحان اللہ سبحان. تو اللہ تبارک و تعالی آج کی اس ہماری حاضری کو قبول فرمائے, بڑی مدینے کی پیاری پیاری باتیں ہوئیں. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ مدینے کے فضائل بھی بیان کیے. قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں پہ تذکرہ ہوا یہ بھی ہمارے بلال بھائی نے الحمدللہ بیان کیا. اسی طریقے سے خاک مدینہ کے بارے میں, سرکار علیہ السلام کی مدینے سے محبت کے بارے میں, ماشاءاللہ آپ نے امام مالک عاشق مدینہ رحمتہ اللہ علیہ ان کا بھی عشق اس کے بارے میں سنا, اور یہ بھی پتا چلا کہ عاشق مدینہ امیر علیہ سنت ان کا عشق یہ کتنا ہے. اچھا مکے اور مدینے کا تقابل یعنی یہ بھی یہ کیا گیا, اور اس کے اندر یہ بات عرض کروں کہ مکے میں ایک نگی کی جائے تو کتنی ہے, 1,00,000, ٹھیک ہے. مدینہ میں کی جائے تو کتنی ہے, 50,000. علماء فرماتے ہیں کہ اگر روپے روپے کی 1,00,000 نوٹیں ہوں تو کتنی بن گئی, 1,00,000 روپے بنے. اور اگر یہی 50,000 یہ نوٹیں ہیں مگر ہوں 5-5 روپے کی تو آپ کتنی مالیت ہو جائے گی اس کی, 2,50,000 روپے مالیت ہو جائے گی. تو کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہے یعنی نوٹوں گنتی میں زیادہ ہے مگر مالیت کے اعتبار سے یہ مدینہ منورہ کا اللہ تبارک و تعالی مقام و مرتبہ اور اس میں نیکی کرنے کی فضیلت کو یہ بڑھایا ہے کہ وہاں ایک گناہ کا لاکھ ہے جی اور یہاں گناہ, اور یہاں گناہ پر کا لاکھ نہیں. یہ تو وہ بارگاہ کے قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری کہ گناہ بخشنے کے لیے بخشانے کے لیے یہاں پر یہ سمجھیں کہ آئے. بڑی مشہور آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. اگر یہ جگہ بھی وہ ہے کہ یہاں پر نیکیوں کا ہی تصور رکھیں اللہ گناہ کا تو بارگاہ ناز ہے آہستہ چل ہو نہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل, یہ تو اس کا تو خیال ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے. اچھا یہ بھی آپ نے سنا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب پہ بھی یہ بات ہوئی, سیدی اعلی حضرت کے حاضری مدینہ پہ بھی بات ہوئی, مدینہ مرنے کے فضائل پہ, مدینہ میں نماز کے فضائل پہ, اور مدینہ میں بیمار ہونا یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑی فضیلت والی بات. اچھا یہ آپ کو بات درج کروں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ حاضری مدینہ کئی اشاق کی ہوتی ہے وہاں جا کے بیمار پڑ جاتا, کہتے ہیں آ کے بیمار پڑ گئے اب کیا ہو. مدینہ جو ہے مدینہ یہ ایک بھٹی ہے کہ گویا یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا ان سب کو یہ ختم کر دیتی ہے. تو یہ وہاں پر اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے اندر گھبرائے نہیں کہ وہاں پر بیمار ہونا یہ بھی یہ سمجھے کہ باعث برکت ہے. اس پر ایک حدیث پاک وہ کچھ یاد مجھے وہ پکا یاد نہیں تھا, اس میں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو اگر مجھے مکے کے حوالے وہ جو حدیث ہے مکے کے بیمار ہونے کے حوالے سے وہ مکے کے تعلق سے ہے صحیح کہ جو مکے میں بیمار ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے, اور مدینے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مدینے کی سختیوں پر صبر کرے صحیح تو بیمار ہونا بھی ایک سختی ہے. جی جی مدینے کی سختیوں پر جو صبر کرے تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں. یہ حدیث پاک امین بھائی نے کچھ نکال لیا ماشاءاللہ. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے اس ایک نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو, صحیح. اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا. یہ بھی مکہ پاک ہے, یہ مکہ پاک ہے. تو مدینہ منورہ میں سن 1986 میں جب میری عمر تو کوئی 5 سال یہ ہوگی تو ہم ایک عرب ملک سے جو ہے نا وہ پہنچے وہاں پہ مدینہ طیبہ. تو مدینہ طیبہ جب پہنچے تو میرے چھوٹے بھائی ہیں عادل بھائی یہ بیمار پڑ گئے. اب ان کی عمر 1 سال اور بخار سخت. اچھا سردیاں اللہ اکبر کے ایک بہت لطف آ رہا تھا تو وہاں پہنچے اور ایک ہی گاڑی کے اندر ہم تو گاڑی کے اندر سارے بھائی بہن سو گئے. تو وہ مجھے کچھ اس کا نقشہ یاد ہے کہ وہ پھر انہوں نے بھائی کو جو ہے نا وہ ایک بخار تھا تو اس کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر وہ ڈال دیا. تو اچھا مجھے یہ ہوا کہ بھائی اس کو زیادہ کہیں وہ سردی نہ لگ جائے. تو انہوں نے کہا نہیں بخار کا یہ علاج ہے کہ اس سے یہ بخار ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر واقعی جب بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ بھائی جب بخار ہو جائے تو ٹھنڈے پانی ڈالو تو وہ دور ہو جائے گا. اور وہ بھی مجھے یاد آیا کہ ہم حج پر ایک بار گئے امین بھر میں تو مکے سے یعنی طواف سے باہر نکلے اور سوچا کہ چلو آئس کریم کھائیں. آئس کریم کھائی اور وہاں پہ وہ صدا لگا رہا تھا مدینہ مدینہ مدینہ. تو ایسے ہی میں نے پوچھا کہ خالی گاڑی کا پوچھوں سے کتنی قیمت ہے کیا ہے. پوچھی تو کہا کہ 200 ریال میں مدینہ پہنچا دیں گے. ہمارے پاس وہ کارڈز وغیرہ اور تھے حج کے, ہم نے تو سامان اٹھایا سیدھے مدینہ. یہ ذوالقعدۃ الحرام کی 30ویں شب تھی. اب سب مکہ جا رہے ہیں مدینہ پہنچے. آپ یقین کریں 7 دن ہم رہے ہیں, یعنی 6 یا 7 دن, 30 کو پہنچے تو 6 کو وہاں سے نکلے. اللہ اکبر. ہم اچھا ہم ہوٹلیں ڈھونڈے نا کہ کس ہوٹل میں رہیں کیا کریں مدینہ میں. مدینہ میں اس وقت تو ساری ہوٹلیں خالی تھیں. اچھا اب وہ کیا وہ آخری وہ تھا. اچھا کچھ کی اس طرح کی بکنگ کا سلسلہ اور سارے معاملات. اور اب ہم یہ تھے کہ ہمیں ایک اسلامی نے کہا کہ بھائی آپ نے اس جگہ پر رہنا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں حاجیوں کی جو ہے نا وہ تربیت کرتا ہوں, تو ماشاءاللہ تربیت آپ کریں گے, میں انہیں کھانا پیش کروں گا اور یہ جو ہے نا وہ ناطے پڑھ دیں گے. آپ یقین کریں ہم نے یہ سلسلہ چلایا, صبح شام دھوم دھام مچ گئے. اچھا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھے کہ مسجد نبوی کا اتنا قرب دوستوانہ عائشہ کا آپ نے تذکرہ کیا. تین ایسی یعنی یہ حاضریاں ہیں, ایک تو حج سے بالکل قریب کے 2-3 دن جب یہ موقع ملتا ہے. جی آپ کو بھی 6 ذوالحج کا موقع ملا ہوگا. اچھا ایک آپ چلے جائیں حج کے فوراً بعد 15 محرم کو, یہ تو تاریخ بھی 15 محرم آپ چلے جائیں. ایک آپ چلے جائیں رمضان المبارک کے بعد 15 شوال کو, 20 شوال, 15 اور 20 شوال, 17 شوال تک فلائٹیں واپس آ رہی ہوتی ہیں. اب آپ یہ تینوں موقعوں پر اتنی قربت ملتی ہے کہ اللہ اکبر کیا بتائیں آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حاضری مکہ حاضری مدینہ نصیب کرے, ادب کے ساتھ نصیب کرے, ہم سب کا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جنہوں نے ہمیں کالز کی اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے, سب کو حاضری مدینہ نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتوں کو پائیے. کل انشاءاللہ اسی سلسلے فضیلت والے ایام میں نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل حاضری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی با ایمان زندگی اور مدینے میں با ایمان موت عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.